بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Bapak Ibu para pemirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun mengayakan Allah Subhanahu wa taala. Satrimpun monggo kula panjenengan sami tansah nderek muji lan syukur dumateng ngarasa dalam Allah Subhanahu wa taala wit saking nikmat ingkang tansah kaparingaken dumateng kula panjenengan sami. Selawat lan ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dumateng para keluarga, para sahabat, semanten ugi sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kerasa nderei sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos sak mangke dinten kiamat. Kita lajengaken wonten ing pepanggihan punika, kita kaji malih tafsir Nidaatul Rahman li Ahlil Iman. Inggih menika tafsir khusus awat ayat-ayat ingkang kawiwitan ganti ya ayyuhalladzina amanu. Lan sameneika kita ngancik wonten ing surah Al-Jumu'ah ayat kaping 12, ayat kaping 9 lan kaping 12. Lan wonten ing mriki Allah Subhanahu wa taala paling firman, A'udhu billahi minas syaitanir rajim, Ya ayyuhalladzina amanu, Iza nudiya lissalati min yawmil jumu'ati, Fas'au ila dhikrillahi wa dharul bayi, Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa'idha kudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, Wadhkurullaha kathiran, la'allakum tuflihun. Allah paling firman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Ya ayyuhalladzina amanu hi wongkang bodo iman, Iza nudia lissalati miyawmil jumu'ati, nalikane sirawus ditimbali, nindakke sholat jum'at, ono ing dino jum'at, fas'au ila zikrillahi wa darul bayi, mulodo kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek- lan do tinggalno dol tinuku. Dzalikum khairul lakum ing kuntum ta'lamun. Kang kaya mengkono kuwi mau luwih becik kanggo sira kabeh menawa sira do ngerteni. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Lan menawa sira wis rampung anggon sira nindakake salat. Mula do nyebaro sira kabeh ana ing bumi. Lan do golek ana kautamen saka Gusti Allah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Lan do zikir sira kabeh marang Gusti Allah kanthi zikir kang akeh supaya sira kabeh dadi wong-wong kang do oleh untung. Nah, Bapak Ibu, para pamirsa Radio Muslim hingga mugi tansah pun menaikkan Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing mriki Asy-Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala ngendikake, "Udzkur ayyuhal qari al-karim annallaha ta'ala yunadi ibadahul mu'minina bi'unwanil iman." Kita imut menawi Allah Subhanahu wa taala menika nimbali hamba-hambanipun kanthi timbalan keimanan menika, li'annal mu'mina ahya'un bi'imanihim. Mergo tiyang mukmin menika gesang kanthi keimananipun. Pramila dipun timbali kanthi ya ayyuhalladzina amanu. Dipun timbali kanthi ya ayyuhalladzina amanu. Iki wong kang padha iman. Kenapa kok dipun timbali kanthi mekaten? Mergo tiyang mukmin menika gesang kanthi keimananipun. Yasma'unan nida'a wa yujibuna man nadahum likamali hayatihim. Tiyang mukmin menika mireng nalikanipun dipun timbali lan purun jawab zat ingkang sampun nimbali. Iki menika Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa dza subhanahu wa taala nada ibadahul mu'minina min hadhil ummatil muslimati lahu wujuhaha wa qulubaha. Lan wonten ing mriki Allah Subhanahu wa taala nimbali tiang-tiang mukmin saking umat punika, umat Islam ingkang sampun maslahaken kalbunipun dumateng Allah Subhanahu wa taala, maslahaken wajahipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila Allah ngendika ya ayyuhalladzina amanu, hi wong kang padha iman. Maknanipun hi wong kang padha iman marang ingsun, iman marang rasul-rasul kang ingsun utus, iman marang biliqai, iman marang dina kiamat. Wa ma indi li auliyai, lan iman marang apa kang ingsun paringake marang wali-wali ingsun. Wa ma ladai li a'dai, lan apa kang ingsun ancamake marang musuh-musuh ingsun. Nah, menika ingkang dipun timbali. Tiang kang iman dumateng Allah, iman dumateng Rasulipun, iman dumateng dinten kiamat, iman dumateng janjinipun Gusti Allah, dumateng wali-walinipun, iman dumateng ancamanipun Gusti Allah, dumateng musuh-musuhipun. Idza nudiya lis-salati, menawa sira do ditimbali kanggo nindakake salat, iki menika salat Jumat. Ai idza adzana al-muadzinu qailan hayya 'ala shalah. Maknanipun nalikane muadzin kuwi wis ngucap, nalikane adzan hayya 'ala shalah. Nalikanipun muadzin sampun ngucapaken nalikanipun adzan menika hayya 'ala shalah wa dzalika min yaumil jum'ati, lan kuwi ana ing dina Jumat, wa huwal yaumul fadilu alladhi fazat bihi ummatul islami, lan dinten Jumat menika dinten ingkang utami ingkang umat Islam menika bakalan pikantuk untung nalikanipun dinten punika. Lan dinten Jumat menika dinten ingkang dipun haramaken kangge tiyang Yahudi, merga tiang Yahudi menika nggadhahi sifat ingkar dumateng Gusti Allah. Lan dinten Jumat menika ugi dipun haramaken, maknanipun kesainan-kesainanipun, kautamen-kautamenipun wonten ing dinten Jumat menika dipun haramaken kangge tiang Nasrani, merga lijahlihim wa dolalihim, merga bodhonipun lan sesatipun. Ingkang dipun paringi umat Islam. Ingkang dipun paringi menika umat Islam. Idh huwa afdalul ayami fihi khalaqallahu adama wa adkhalahul jannata wa akhrajahu minha. Dinten Jumat menika afdalul ayam, dinten kang paling utami. Wonten ing dinten Jumat menika Allah Subhanahu wa taala sampun nyiptakaken Nabi Adam. Lan wonten ing dinten Jumat menika ugi Allah Subhanahu wa taala ngelebetaken wonten ing swarga. Lan dinten Jumat ugi Allah ngedalaken Nabi Adam saking swarga. Wa fihi taqumu sa'atu, lan sak mangke ugi wonten ing dinten Jumat ugi menika bakalan kedadosan dinten kiamat. Nah, Bapak Ibu para pemirsa radio muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala, wa fihi sa'atun la yuwafiquha mu'minun yusalli wa yas'alullaha syai'an illa a'tahu iyyahu. Lan wonten dinten Jumat menika wonten sunggalipun wekdal ingkang nalikanipun tiang mukmin menika saged barengi wekdal punika, dheweke nindakake salat lajeng nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala panyuwunan kejabi Allah Subhanahu wa taala, menika mesti bakalan maringi napa ingkang dados panyuwunanipun. Lan dinten Jumat menika ugi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikan maniktasala yaumal jumu'ati, sing sapa wonge iktasala atus nalikane dina Jumat. Atus wonten ing menika mriki nggih menika atus janabah. Nggih, pramila Kanjeng Nabi ngendika maniktasala yaumal jumu'ati ghuslal janabati thumma raha fis sa'atil ula. Sing sapa wonge atus ana ing dina Jumat kanthi atus janabah. Banjur dhewekne teko ana ing masjid fis sa'atil ula. Dhewekne teko ana ing masjid ana ing wektu sing paling dhisik dhewe. Faka'an nama qara'a babadanatan. Kaya-kaya dene dhewekne kuwi wis kurban badanah. Badanah menika unta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyati. Lan sing sapa wonge teka ana ing masjid nalikane dina Jumat ana ing wektu sing kaping loro. Nggih menika urutanipun. Nomor loro. Faka'an nama qaraba baqaratan. Kaya-kaya dini dhewekne wis kurban sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsati faka'an nama qaraba kabsan aqran. Lan sing sapa wonge teka ana ing masjid ana ing wektu sing kaping telu. Kaya-kaya dini dhewekne wis kurban wedhus. Mindo. Ingkang akron, ingkang napa nggadhahi sifat kados ini sifat ingkang dipun sebataken Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam amlahaini akronaini. Terus napa ingkang duweni sungu. Nah menika kados ini mindo ingkang sae kangge kurban. Wa man raha fi sa'ati rabi'ati fa ka'anna ma qaraba dajjajatan. Lan sing sapa wonge teka ana ing masjid ana ing wektu sing kaping 4, kaya-kaya dini dhewekne wis kurban dajjajah. Nggih menika napa? Dajjajah nggih menika pitik. Wa man raha fi sa'atil khamisati fa ka'anna ma qaraba baydatan. Lan sing sapa wonge teka ana ing masjid nalikane wektu sing kaping 5. Faka'an nama qaraba baydatan, kaya-kaya dene wis kurban endok. Terus urutan menika. Sing dhisik dhewe menika napa unta, nomor 2 sapi, nomor 3 mindo, nomor 1 menika pitik, nomor gangsal endoke pitik. Fa idza kharaja al-imamu liyalqa al-mimbara wa yakhthuba an-nasa wa yakhthubu an-nasa hadratil malaikatu yastami'una adh-dhikra. Lan nalikane imam wis metu banjur munggah mimbar. Lan dhewekne khutbah ana ing ngarepane menungsa, malaikat kuwi do teko kabeh. Malaikat do teko yastami'una dzikra, do ngrungokke khutbah. Nah, Bapak Ibu para pamirsa radhi muslim ingkang mugi tansah pun ngagungaken Allah Subhanahu wa taala. Lajeng firmanipun Gusti Allah fas'au ila dzikrillah. Do gage-gageyo marang zikir marang Gusti Allah. Zikir wonten ing mriki nggih menika nindakake salat Jumat. Ai imsau ila ada'i salatil Jumu'ati ba'da sima'il khutbah. Do mlaku sira kabeh kanggo nindakake salat Jumat sawise krungu khutbah. Wa hadzal masyu yasbiquhu umurun. Nah, nanging anggenipun tindak wonten ing masjid menika saderengipun ugi dipun wiwiti kanthi perkawis-perkawis. Napa menika? Inggih menika kalebet wonten ing mriku nggih silam rumiyin. Lajeng nggih walau lubsu thiyabi aljadidati awin nadhifatil khasati biha. Ngangge rasukan ingkang enggal utawi ingkang resik khusus kangge salat Jumat. Wa minha masutib wa minha asiwak. Kalebet ugi ngagem wangi-wangian. Lan ugi siwak. Wa hadzal imamu Ahmad rahimahullahu yarwi fi musnadihi al-haditha tali. Nah, Imam Ahmad meninggal rahimahullah nanti ngriwayataken wonten ing musnadipun hadis napa hadis menika nggih. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika paring sabda manikta sala yaumal jumuati sing sapa wonge atus nalikane dina Jumat wa massa min tibi ahlihi banjur dhewekne nganggo wangi-wangian ingkana indahu nek dhewekne duwe wala bisa min ahsani thiyabihi banjur dhewekne nganggo klambi sing paling apik summa kharaja banjur dhekne metu kanggo nindakake salat Jumat hatta ya'tiyal masjid nganti nekani masjid fayalka banjur dhekne ruku ma badalahu ruku wonten ing mriki maknanipun banjur dhewekne nindakake salat sak karepe maknanipun nggih saged kalih saged sekawan saged 6 lan sak piturute walam yu'dhi ahadan lan dhewekne orang larani menungso sapa wae summa ansota dhewekne meneng idza kharaja imamuhu nalikane imame metu hatta yusalliya nganti salat rampung kanat kafaratan lima bainaha wa bainal jumu'atil ukhra kuwi kabeh kuwi iso dadi kafaroh kanggo dhewekne antarane Jumat iki lan Jumat liyane. Lan ashabus sunan kalebet Ibnu Majah nggih menika ngriwayataken nggih wonten ing napa wonten ing sunanipun anna Nabi sallallahu alaihi wasallam alal mimbari qala Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika wonten sanggilipun mimbar nggih piyambake paring sabdo ma'ala ahadikum lawishtara thawbaini liyaumil jumu'ati siwa thawbai mihnatihi. Janjene ora abot kanggo salah sawijine saka sira kabeh kuwi menawa dhewekne tuku klambi cacahe loro kanggo salat Jumat sak liyane kanggo klambi nyambut gawe. Menika ngendikanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pramila kula panjenengan sami menika janjane dipun anjuraken. Nalikanipun dinten Jumat menika nggadahi rasukan ingkang khusus. Rasukan ingkang khusus kangge salat Jumat. Asbi yang baik tumbas menika khusus kangge salat Jumat. Nah, menika langkung sae nggih. Ada dasar ngendikani pun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wonten ing hadis menika. Lajeng wa qauluhu ta'ala lan firmanipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing mriki wa dzarul bai lan do tinggalno dol tinuku. Ai utrukul bai'a wa syira'a. Maknanipun nggih tinggalno dol tinuku. It lafzul bai mereka napa lafat baik-baik menika janjane maknanipun dodolan. Dodolan menika yutlaku ala syira ugi dipun maksudaken nggih tuku nggih. Awit wong jenenge bakul menika kan dol tinuku. Tuku lajeng didol malih. Maknanipun dol tinuku tujuanipun kangge golek untung. Dodolan. Wali hadza yahrumu ai ayu akdin yatimu wal imamu alal mimbari yaumal jumu'ati. Pramila ada dasar punika dipun haramaken akad nopo kemawon. Nalikanipun imam menika sampun wonten sak nginggilipun mimbar dinten Jumat. Kama yahrumu ayu amalin, kados ini ugi dipun haramaken pedamelan nopo kemawon. Katijarotin, ohayakatin, ausinaatin, auziraatin. Kata sini nopo, kata sini nge dol dinukum nika wau, kata sini nge teng sabin, kata suket nge nopo, nopo teng pabrik, nopo damel nopo nge. Nah niku dados haram nalikanipun semanten. Wa ma ila dzalika min sa'il a'mal, lan pedamelan nopo kemawon. Dzalikum khair lakum in kuntum ta'lamun. Kang kaya mengono kuwi mau luwih becik kanggo sira kabeh menawa sira do ngerteni. Ei maknanipun intaraka inna tarkal a'mali min bai'in wa syira'in wa ghairiha min sa'il a'mali wa dhahaba ilal masjid li ada'i salatil jumu'ati ba'da sima'il khutbati khairu thawaban wa khairu akibatan fid dunya wal akhirah. Maknanipun ya sak temene ninggalke pedamelan-pedamelan menika wau arupi dol tinuku lan sak piturute. Lan lajeng dhewekne tindak wonten ing masjid kangge nindakake salat Jumat menika langkung sae ganjaranipun. Lan langkung sae akibatipun wontening dunya lan wontening akhirat. Lan firmanipun Allah Subhanahu wa taala wa idza fa idza qudiyatis salatu menawa salat kang sira tindakke wis rampung utawi fa idza qudiyatis salah ai idza adaita menawa sira wis rampung anggon sira nindakake salat. Fantasiru fil ardi do nyebaro sira kabeh ana ing bumi. Ai liqadai hawaijikum kanggo goleki kabutuhan sira kabeh. Kangge nyambut damel wau melih. Kalbai wa syira'i wa sa'il a'malil ma'dhuni fiha minal mubahati. Kados dene dol tinuku lan sedaya pedamelan ingkang dipun izinaken lan pedamelan ingkang sifatipun mubah. Wabtahu min fadlillah lan dogoleko sira kabeh kautamene Gusti Allah, kautamen saka Gusti Allah. Ai utlubu ma tahtajuna ilaihi min umuri dunyakum wa ma'asyikum. Maknanipun utlubu ma tahtajuna ilahi, don jalu'o apa kang sira butuhake marang Gusti Allah arupa urusan dunya lan uga urusan kabutuhan sira kabeh. Faqad adzana Allah ta'ala lakum fihi ba'da an mana'akum minhu 'inda sima'in nida'i wal imamu 'alal mimbari. Mergo teman Gusti Allah wis ngawisi kanggo sira kabeh nalikane dina Jumat kuwi mau nalikane napa? Nalikanipun nggih nalikanipun wekdal kangge nindakake salat Jumat menika sak sampunipun mireng azan lan imam menika sampun minggah wonten ing mimbar. Nah, menika pun dadi haram ya. Sedaya bedamelan. Wabtahu min fadlillah lan do golek sira kabeh kautamen saka Gusti Allah min fadlillah ay kullu rizqin yahsulu alaihi al-abdu huwa min ata'illahi wa fadlihi. Min fadlillah saka kautamen Gusti Allah menika ateges sedaya rizki ingkang dipun ingkang sampun dipun ingkang sampun dipun rasake dening sedaya hamba menika danten peparingipun Allah Subhanahu wa taala lan kautamin saking Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lil addi illa ityanul asbabil mawdu'ati lidzalika. Lan nggih, hamba menika menungso menika mboten nggadahi mboten saged napa-napa lan menungso menika mboten nggadahi kewajiban napa-napa kejabi namung nindakke napa ingkang dadi sebabe. Terus kegandengan kalian rizki menika menungso pun mboten nggadahi napa peran napa-napa kejabi namung nindakke napa ingkang dados sebabe rizki. Lajeng donga sebabe ditindakke. Awit rizki menika peparingipun Allah Subhanahu wa taala. Falidha la yatlub al-muharam. Pramila mboten kepareng dhewekne patos ingkang haram. Patos ingkang haram arupi ta'aman au syaraban au libasan au ghairaha. Arupi daharan, unjuan, lajeng rasuan utawi napa kemawon. Idza kalam ya'dhanillahu fihi fahuwa laisa min fadlihi ta'ala. Awit danten menika wau sing haram-haram menika wau mboten dipun izinaken dening Allah Subhanahu wa taala. Pramila menika mboten kalebet kautamanipun Allah Subhanahu wa taala. Lajeng Allah ugi paring dawuh wa dzkurullaha katsiran lan do dzikira sira kabeh marang Gusti Allah kanthi dzikir kang akeh. Ai ataqas asna atafarukikum wa intisarikum fi a'malikum talaban li fadlillahi ta'ala fi hadhil hali. Maknanipun nalikane sira kabeh nyebar ana ing bumi kuwi mau nggih ana ing pedamelan-pedamelan nggih nyebar kanggo golek kautamen saka Gusti Allah kuwi mau Allah taala paring dawuh do dzikir sira kabeh marang Gusti Allah kanthi dzikir kang akeh. Nggih menika nalikanipun pados nggih rezeki menika pados kautamen saking Gusti Allah menika Allah paring dawuh supados dzikir dumateng Allah kanthi dzikir kang kathah. Fi hadhil hali udzkurullaha biqulubikum. Ana ing keadaan iki do dzikira sira kabeh do ilinga sira kabeh kanthi kalbu sira wa alsinatikum lan kanthi lisan sira wala tansauhu wadhkuruhu dzikran katsiran lan sira aja padha nglalekke Gusti Allah elinga marang Gusti Allah kanthi dzikir kang akeh. Awit tiyang menika nalikanipun eling kali Gusti Allah nalikanipun wonten pedamelanipun wonten pakaryanipun insyaallah piyambake bakalan pikantuk kesaenan ingkang kathah. Bapak Ibu para pamirsa radio muslim ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, supaya sira kabeh do oleh untung. Ai udzkurullaha katsiran raja'an an tuflihu fi sa'yikum wa 'amalikum wa ta'uduna bihajatikum ba'da sa'yi wa talabi. Maknanipun do elinga sira kabeh do dzikira sira kabeh kanthi dzikir kang akeh kanthi pangarep-arep sira oleh untung ana ing usaha sira ana ing pakaryan sira lan sira bali kuwi kanthi nggawa apa kang dadi hajat sira kabeh sakwise sira usaha. Li'anna fi dzikrillahi al-aunul kabiru wal biqayatul udhma minal khaybati wal khusran. Awit wonten ing dzikir dumateng Gusti Allah menika wonten pitulungan ingkang ageng. Wonten wiqayah, wiqayah menika pun jagi kali Gusti Allah. Al wiqayah al udhma, wonten penjagaan ingkang ageng. Saking napa? Saking kerugian. Wa falahul mukmin lan keberuntunganipun tiyang mukmin menika mboten namung sebatas wonten ing alam donya. Bal huwa fid dunya wal akhirah. Ananging wonten ing alam dunya lan ugi semanten wonten ing alam akhirat. Wa fallahul akhirati maknahu al-fawzu bil jannati ba'dan najati minan nar, lan keberuntungan wonten ing akhirat menika, kemenangan wonten ing akhirat menika maknanipun piyambake pikantuk swarga lan selamat saking neraka. Menika keberuntungan lan ugi kemenangan ingkang wonten akhirat. Nah, Bapak Ibu para pamirsa radhi muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran udzkur ayyuhal qari ma yali, lan pungkasanipun nggih monggo kita imut napa ingkang dados faedah ingkang saged kula panjenengan sami pendhet wonten ing saking ayat-ayat punika. Nggih, sepisan menika wujubu sholatil jumu'ati wa la yasqutu hadza al wajibu illa 'alal mar'ati wal 'abdi wal maridi wal mumaridi lahu wal musafir. Wajibipun sholat Jumat lan sholat Jumat menika mboten gugur, kewajiban menika mboten gugur kejabi dumateng tiang setri, budak, tiang ingkang gelah, tiang sing openi, tiang gelah lan ugi musafir. Semanten ugi lare alit. Lajeng ingkang kekalih hurmatul bai'i wasyira'i wasail a'mali idza jalasal imamu 'alal mimbari wa syara'al mu'adzinu yu'adzinul adzanal akhira. Haramipun dol tinuku lan sedaya pedamelan ingkang ditindakake dening menungso nalikanipun imam sampun lenggah wonten ing mimbar lan muadzin menika sampun ngumandangaken adzan ingkang akhir. Nah, lajeng la tufhamu min qaulihi ta'ala fas'au. Ampun dipun pahami firmanipun Gusti Allah menika fas'au gage-gage menika maknanipun anggenipun melampah menika cepet-cepet. Utawa yang anggenipun melampah menika setengah melayu utawi malahan melayu. Mboten ananging innama huwa al-masyu ilaiha bisakinatin wa waqarin. Anggenipun melampah menika kanthi sakinah, kanthi tenang, kanthi alon-alon. Kados ini dipun terangaken dening Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wonten hadis ingkang sahih. Dados mboten maknanipun menika fas'au gage-gage menika maknanipun gage-gage napa anggenipun melampah menika melayu utawi cepet-cepet. Menika mboten maknanipun. Ananging anggenipun melampah menika wonten ing anggenipun melampah nindak tindak wonten ing masjid menika tetep kanthi napa alon-alon. Menika dawuhipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, fas'au wonten ing mriki niku maknanipun gage-gage ninggalke napa ingkang dados pedamelanipun. Napa ingkang dados urusan donyanipun. Lajeng eling dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kanthi nindakke salat Jumat menika. Menika supados saged dipun pahami mekaten sekedhik ingkang saged kita aturaken wonten ing pepanggihan punika. Insyaallah kita lajengaken wonten ing panggihan sanesipun wonten kelentenipun atur kita nyuwun pangapunten. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.